الله تعالى يد الوضوء ميغي جوغي سي الوضاء الوضاء موي لير لير لير لير اك ويخ ويخ نيغا خامتيني موم لا نجاپ دي ليرال نيت يوم القيامه اك دي ليرال خار كانامم اك نيغا خامتيني نونو لاكوي ليرال ديكو سيتال سي اي باكار يوي ييب تاخلا ني تودي كو مانام الوضوء بنين مساله بي موي نداخ اك نجاپ دافا مسا ام ولا بو خير بي موم موكو نجيكي manam ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo ndiek indi ndiap wala bok ndiap amon na ci xetu ndieki amma had qissatu jurayt manam kok nga xamantene da dan jam boromum subhanahu wa ta'ala te yaayam ñewon te qissa bobu nek ci sahihi yaayam ñewon ne ko woko fek muy julli munan ummi aw salati manam sama julli wala sama yaay la wara wuyu fek bobu daf doon julli nafila boba mu bañ ko dag legi nak yaay de daali mer ci lola dan nak yalla nako yalla bu mu genn aduna ludul yalla won ko jigen ju bon na mu mel legi nak am ci gattal dal am jigen jo xamantene dafa ñew jiñ ko ne dafa ndialo manam dal domum ji mu tey dal wa ji ni di tugg xalo fu mu toll moko jur nit legui nak bi nit ñepp ñëwé nak diko manam diko xassaka ngañ ci loolu ba fari jiñ ko ko mu daadi nak japp hadith bi ne mu daadi japp daadi julli ñaari rakka loolu day tektale ne kon japp amon na jamon manam laata yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di ñu waye li nga xamantene mom la wa xet bi jago mom moy ne yawmal qiyamati bu fekente ne dañoo japp dañuy ñëw andak seen place japp yépp wéx comme ni nga xamne nonu la nekk ci hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nekk ci ñaari sahihi bi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax de inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athar alwudu manam yawmal qiyamati sama xet bi dañ leen di wo fekk ñu ñew nak seen xar kanam ye wex tal seen teer ñap yi itam wex tal ndax lan ndax wepp ci ndax jeexitalu ñap gi kon loolu moy li nga xamantene wa xet wi dañ ko jago ak yenen yi nga xamantene mom moy ñew ci hadith bi comme fi nga xamantene mom la wax ni ci hadith Usman bi ñu nek nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñap gu mat gi bim ko jappo ba nopi daf ne man tawadda kep ko xamantene japp nga nax wa wudu mel lu melne sama ñap hada bi ثم طوب صلى الله جل ركعتين ñaar raka la yuhaddith fihi ma nafsa wa la yuhaddith du waxtan fihi ma ci ñaar raka yo nafsahu ak bopam ghufira lahu def nako jegal ma taqaddama min dhanbi li nga xamantene mom mo jitu ci bakaram lu demé nak ngeenel yu mel non ak yeneen ngeenel yoy mom wa xet bi rek ñom ñoko mësa am al hafiz عبد الغني ابن عبد الواحد رحمة الله عليه نينا عن عمران جنن انت عمران مولى عثمان ميغا خامتاني جام مانام جام لا بو عثمان غورل المولى دني واخني جام لا بوم غورل نيكي نونو داي ولبتيكو مونون ناني واخني عثمان مولى عمران مانام كوم نيغا خامتاني نوني لاي واخي عمران مولى عثمان نдах لولو كليفتيف غوغو دا في نيك مانام ريلاسيون بوبو نونو غا خامتاني اك allié la manam ak jappalante la ak ko parando la kok non partenariat bok daf fi meul daf fi nek moy maula manam kon jam la bo xamantene kiko goro don moy Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhuma mun radiyallahu ta'ala anhuma radiya yalla gërem Allah bur yalla ta'ala kawna mu anhuma ci ñom ñaar ñep legi bu boba dañuy xamne radiyallahu anhuma bobu yalla leen yalla gërem ñom ñaar da fay delu wat ci humran ak ci Usman radiyallahu ta'ala anhuma ndax lan motax ñu ne ndax lutax waxul lutax waxul rek Usman radiyallahu anhu wala mun humran rahimahullah muy wax radiyallahu anhuma baba dañ nan la ndax le fait que ñu tuddale Usman te Usman sahaba la radiyallahu ta'ala anhu motax bu boba dañuy wax radiyallahu anhu bu boba nak le fait que ñu tuddale Usman bobu muy yobale humran bi bu boba nak ñu da te ñom ñaar ñepp ay julit lañ ñu wax radiyallahu anhuma benen lay bi mom moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci suratu tawba ni wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wasabiquna ñi nga xamne ñom ñuy as-sabiquna ñi nga xamne ñom ñoy ñi jitu al-awwaluna ñi jëk ñew tuub dugg ci diine ji minal muhajirina di bok ci ñi nga xamne ñom ñoy ñi gaday won juge ci yeen moy muhajiruna nga xamne dañu juge won makka ñu fekk ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ak wal ansar ak ansar yi nga xamantene ñom ñoy ñewon ño nekkon madinatul munawwara di jappale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jappale diine ji yekiti ko andak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di xex noni ñom ñaar ñep mune waladina ak ñom ñaari groupe yoy waladina ak gaay yi nga xamne ittaba'uhum ño len top bi ihsanum ci ngek ci mbax ci grafetal radiyallahu anhum kon nak ñom ñep yalla gëreem na len kon bu boba ci lañuy xamé ni batu radiyallahu anhu lolu sahaba yi rek momuñu ko bu boba amma nak borom xam xam ñoom rahimahumullah ta'ala dañuy jël yalla nan ko azza wa jalla azza mag manam teddna ba jalla ba pare magna te lolu motax ñu bëral ko borom bi subhanahu wa ta'ala amma yenente bi ak yenen yenente yi ak malaakai ñoom dañuy leen wax alayhi salatu wassalam wala sallallahu alayhi wa sallam manam yalla yalla julli ci ñoom te yalla yalla may leen manam musal leen manam bu boba nak sahaba yi ñu wax radiyallahu anhum wala radiyallahu anhu yalla ko yalla gëreem wala bok yalla gëreem nako ndax ñoom ñepp yalla gëreem na leen ñoom sahaba yi radiyallahu anhum ak manam ñeneen ñi nga xamantene nak bokkuñu ci ñooñu ñoom nak dañ na rahimahullah yalla nako yalla yërum wala rahmatullah alayhim yalla na leen yalla yërum wala yu mel non leg leg nak ñu waxal ñeneen manam leg leg ñu tuddu ñeneen ci bir ñu dul sahaba daal di wax radiyallahu anhum te and te loolu tamit ajuñu ko ci muy dund ak muy ñak dund loolu nak loolu istilah la manam lexique la jargon technique la rek bo xamantene borom xam xam yi rahimahumullah dañ koy jëfëndiko waye loolu tekki wul ne képp ko dul sahaba rek ken waru la wax radiyallahu anhu niki nonu motax leg leg ñu tuddu sahaba ne rahimahullah yalla ko yalla yeurum leg leg ñu tuddu sahaba ne rahimahullah waye leg leg ñu tuddu len ne radiyallahu anhu lolu manam lolu istilah la xam nga ku nek xam na ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam magna te tedna te azza wa jalla moy magna tedna waye kenn duko wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu ñaanal nit yalla julli ci mom te may ko mucc koku tamit ayu ndax bok na ci likoy wone hadith yi nga xamantene manam ñom ñoko manam hadith yi koy leral dal bari nañ manam bok na ci hadith yi nga xamantene day wax ne kuy dem ci jakka ji malaakai duñu deñ nan diñu deñ diko di julli ci mom ak diko jéggalon nan allahumma salli alayhi allahumma firlah yalla jullil ci mom yalla yeurum ko ak tamit bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxe ne allahumma salli ala ali abi awfa yalla mi nga julli ci ñooñu abi awfa fekk dafa joxe won azaka ak yenen ak yenen ak yenen huwal ladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu yukhrijukum minaz zulumati ila an-nur mom malaakai manam suñu borom subhanahu wa ta'ala ne mom yalla huwa mom yalla alladhi moy ki nga xamne yusalli day julli alaykum ci yeen wa malaikatu ak malaakai bu ko defee lu yukhrijukum mu genne len minaz zulumati ci lendeum ila an-nur yobul len ci leer yoy yep day tektale ne manam lolu manam yoyu day tektale ne def nako def waye nak ko borom xam xam yi dañ ko teunk ci yenente bi ak yenente yi alayhi salatu wassalam bu boba duñu tuddu ben borom xam xam nan sallallahu alayhi wasallam lolu manam lu jara moy tuddiko la wa heureusement ko borom xam xam yi sax rahmatullahi alayhim tek nañu istilah yu mel non parce que sudul won yu mel non da ngay deg legi nit ñi nit ki ñu tuddu serignam mune azza wa jalla ñun wala kon al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala neena al humrana jele nañ ci humrana mawla di jam bi nga xamantene gorelon nako usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhuma annahu nimum humrana ra'a rahimahullah ra'a gisna manam gisna ak gisu beutam bu boba ndax dafa ando nak sayyiduna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci ben riwaya manam ci ben ci hadith la hadith bi lu bari la xew affaire bu melni sayyidna usman radiyallahu anhu daf dal weur di jangale jam ben bi neena dañu dem ci marché bi mu dal di laaj dal nañ ko jox ndox ndoxum jam mu japp ñu nit ñi gis ana nan la yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam don jappo ci benen hadith bi mune ndax hadith du ben mune ci jakka ji la won itam manam moy kon hadith dañu wuté mu dem ci jakka ji tamit di japp nit ñi diko xol muy japp japp li nga xamantene mom la gis yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam diko jappo Allahu akbar subhanallah Allahu akbar alhamdulillah bi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala defal nañu teranga gu tollu ni ñuy xam nan la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don jappo sayyiduna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ardaahu wa anna bi dem kon ci jakka ji wala bok dem dal ci place yo xamni nit ñi dañ fay dajé muy wan nit ñi ana nan la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don jappo ndax bu fekente ni am jangale da ngay jëf nit ñi gis ni ngay ni ñi doxale bir nit loolu mo gëna woyof te mo gëna baax te mom itam mo gëna yomb ngay def lo xamantene manam nga koy wax parce que su fekente ni da nga jëf ñu gis mom loolu mom mo gëna yomb ndax bu fekente ni man dama jëf ben affaire loolu kenn mënu ko interpréter am ma su fekente ni dama wax ku nek mën na ni amana baat bi mu jëfandiko fi li la ci djublu wala lela ci djublu wa lolou motax tay masalan yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne masalan sa dom deku dil djulli muy djulle ndok yow parce que bu fekente ni dalay gis ngay djulli mom tay bu fekke xale la leug leug ngay djulli mu tok taxaw ci sawet leug leug sax mu djulli ngay djulli mu jekki jekki dag djulli gi dem leug leug ngay djulli mu jekki jekki jakarlok yow di def même mouvement yi ngay def manam day deud xibla mais yoy yep day jangala bi nga xamantene manam mom lañuy def niki nonu jëf yu baxé wax yu baxé yep diko def ci kanam manam diko japp manam yoy yep dañ ci jangé kon mu ne dafa gis Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ma daa mu wote manam daa mu laaj ndax baatu daa day tekki wote day tekki laajte waye bi nga xamantene mom la am ba bi nga xamne mom mo nek ci bi wudu'in ci lañuy xamé ni laajte moko taxo jox manam dafa ni dafa joxe ndigal ci ñu indi bi wudu'in ci ndox njaap wudu dañ koy wax manam wudu'u mom moy njaap wudu moy ndox mi nga xamantene mom lañuy jappo comme tahuru mom moy lap tahuru moy li nga xamantene manam mom moy li ñuy jëfuniko ngir lap bu fekente ne labuk toj labuk sobe la manam labuk toj la bu boba ndox lay doon wala souf si nga xamne mom lañuy timé amma su fekente ne labuk sobe la bu boba moy lepp lo xamantene dañ koy jëfëndiko ngir yëkëte ko sobe ah kon manu ngir dindé ci sobe kon mom bu boba al wadu comme ni nga xamantene nonu lañuy waxé as-suhuru mom moy xëdd moy le fait que nit ki xëdd di lek dara as-sahuru moy limi lek ci bopam pour xëdde ko manam kon faul forme bi nga xamantene dafa am fuul mom moy jëf ji ci jëmm bopam faul moy li ñi jëfëndiko ngir jëf voilà comme fi ni wudu mom moy ndoxum japp moy japp bu ci jëmm bopam wudu mom moy ndox mi nga xamantene mom li ñi jëfëndiko ngir jappo yeen kon mu ne da dafa woot dafa laaj bi wudu'in ci ndoxum japp fa afraga mu daali soti mu daali wengal ndap li daali koy soti ala yadayhi ci ay loxom manam mu soti ko ci ay ñaari loxom yi min inaahi tukke ci ndabam le manam kon hadith bi da fay wone ni manam wal gi day wone ni bi mi soti ndox mi da ko soti ci ñaari loxo yi manam bu boba fa ghasalahuma mu dal len di rax ak ñom ñaar ñet salasa marrat ñet yor amna ci benen riwaya mun fa afraga ala yadihi manam dafa soti ci benn loxom kon bu boba benen japp bi mën na nek ñaari manam kon bu jappé ci loxo manam té ñaari riwaya yoy day wone ni lañ koy défé manam day japp ci ndabli wéngal ko ak loxo gauche bi bu boba mu daal dikoy soti ci loxo ndey jor bi légui nak le fait que muy matalé ndox mi ci ñaari tenki moy dafa mat monam motax mu né fa ghasalahuma mu raxas len ñom ñaar salasa marrat ñetti yoon manam kon niki non ci benen riwaya bi manam moy dafa jël fa afraga ala yadihi fa ghasalahuma manam mu dal dikoy soti ci ben ci loxom bi ben loxo bi mu ne mu dal len di raxasa ndaw ñom ñaar kon fa ghasalahuma mu raxas len salasa marrat ñetti yoon te kon lolu moy insha Allah taala manam moy li nga xamantene mom moy li ñu solo jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene itam lool non la ñëwé ci hadithu Abdullah ibn Zayd ak Abdullah ibn Abbas ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami'a mu ne kon nak faqasalahuma mu raxas leen salasa marratin ñett yoon ana raxas gogu nan lay démé borom xam xam yu rahmatullahi alayhim dañuy wax na boba li nak loxoy lim ci djublu djublu wu ci loxo bi lepp mais tenk gi la ci djublu wa légui nak kon bu boba nit ki day jël loxom manam bu jëlé dafa jël ndox mi soti ko ci loxo bi ci tenk bi bimu ko soté ci tenk bi mu raxas ko ba ci tikki jaray manam fi nga xamantene nit ki bu takké lam wala montre fofu lay yexi bu boba nak raxas gi nga xamantene mom la ko raxas manam mom lay raxas ba fofu manam day raxasale lepp li nga xamantene mom mo nek ci digeunte barame comme ni nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa khallil bainal asabi'a ni nga xamne non la wax laqit ibn sabra asbighil wudu matal la sax ndiam wa khallil te ngay xal bainal asabi'a digeunte ñaari barame wa baligh te nga jigi day fil istinshaq ci sarax ndeko in la an takuna sa'ima lulul nga xana nga dali amé ndiam kon yoy yep day woné yenente bi manam sallallahu alayhi wa sallam daf dan xal ay baraw mom niki nonu non la ñewé ci hadith Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ak Ibn Abbas yu nekk ci sunan Ad-Darqutni rahmatullahi alayhi yenente bi kon sallallahu alayhi wa sallam sayyidna Uthman radiyallahu anhu mi ngi wey biñu wané ana nakala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don jappo manam kon fi dafa wax ni daf ko soti dadi raxas ben yon dadi soti wat raxas benen yon dadi soti wat raxas benen yon muy ñetti yon waye tekki wul ne dafa soti ben yon raxas ci bir soti bobu ñetti yon lolu manam djublu wu ci lool mune summa ginnaw gi nak add xala ci la dugale yaminaho loxo nday joram fil wadu ci njappuli ci ndoxam njappuli wala mu dadi dugal nak loxo nday joram ci ndoxal njappuli lolou nak comme ni nga xamantene mom lu deppo hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la wax no way taqaza ahadukum fala yadkhul fala falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i manam na raxas manam fa in salatan fa innahu la yadri ayna batat yadu manam bu fekenteene kenn ci yeen dafa yewu narax loxomi ñetti yoon lata mu koy duggal ci ndabli ndax fa innahu nakam la yadri khamul ayna fan ana nan ana fan batat ci la fanan wala ci lan la fanan comme ci benen riwaya fiima ci lan la fanan yaduhu loxom manam kon bu boba borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañu wax ne lolu ci ci sakale aju manam bu fekete ne dama ci saka ndax sama ndox sama loxo dafa am sobe wala amul sobe bu boba day nek farata day nek astaghfirullah luñu sopu ma raxas sama loxo ma soti ndox mi ci sama loxo bo nopi doga raxasu ma soti ndox mi ci sama loxo bo nopi doga raxasu amma su fekente ne nak dama yewu ci manam lolu boba dañ koy sopu kon bu boba suma jëlé sama loxo directement duggal ko ci bir ndox mi boba dañuy day nek lo xamantene dañ ko sip amma su fekente ne nak siki sak gum ba xam sama ndox sama loxo sama loxo dafa sobe wu siki sak gum ci ya japp na ni setna boba bu ma ñëkke duggal sama loxo ci bir ndox mi loola nak dootu nekati luñu sip waye khilaful awla lay doon manam bokul ak li gën parce que digënté sip nañ ko ak bokul ak li gën du ben wa sip nañ ko moy boko defé dañ la ko téré won dañ la bugguñu won nga def ko dañ ko téré lolou moy sip nañ ko mais yegul ci degré haram amma nak dafa wouté ak li yey moy téré wuñ lako waye nak bo defon contraire bi mo doon gën wa kon Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ardaahu an nabi mune kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw bi nga xamantene raxas na loxom yi ñet yoon mune summa top ginnaw gi add xala mu duggal yaminaho ndey joram fil wadu ci ndoxal jappale mu daal ko duggal mune summa ginnaw gi nak tamadmada mu galaxndiko manam galaxndiko moy jël loxo bi manam moy jël ndox mi duggal ko ci bir gemin gi ba nopi yeengal ko lolu borom xam xam yi manam udkhulul moy idkhalul ma'i fil fami summa idaratuhu top nak nga yeungal ko ci amna nak borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala ñu daaji ci technique fi summa majjuhu top nak ñu daal koy buusu manam ñu daal koy yambi waye nak lolu borom xam xam yep rahmuhumullahu d'accordun ci li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim comme ni nga xam non la ko imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala waxe ci al-majmu' dafa wax ne galax ndiko mom moy rek duggal ndox mi ci bir gemindi yëngal ko bu boba wute bi fan lay amé manam wute bi moy su fekente ne da nga ni jël galax ndiko moy jël ndox mi duggal ko ci sa bir gemindi nga yëngal ko bu fekente ne fofu rek la yam moy su fekente ne dama ko yëngal ba nopi wanuko lolou manam sama njaap da manam ku ne njaap farata manam galax ndiko farata la itam day japp ne sama njaap baxna amma su fekente ne dama ko jël mu yëngal ko manam ma yëngu ku ne fokk nga yabbi wat ko bu boba suma ko jëlé ma yëngal ko wan nako bu boba defaguma liñuy wax galax ndiko kon nak boro kon bu boba amma nak jël loxo diko duggal ci bir gemin gi ci jamono gi nga xamantene mom lañuy galax ndiko loolu nak saxul ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye nak yegul ci deug rek comme li nga xamantene ñenn ñu bes ñi dañ koy wax naan loolu kat bid'a la dedet borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ci ñu ñeek ñek ci ñu mujju ñi amul kenn ko xamantene def na sukkandiko ci ay cadeau ko xamantene mus na wax ne loolu bid'a la gi nga xamantene ki nga xamne mom moko ñeek wax mom mi ngi genn aduna ci année 2000 yalla ñu yalla sam li gëna yéme nak moy leg leg gëdé oustaz bu ko reprendre cheikh diw néna yalla ñu yalla sam bëng ala kulli halim galax ndiku manam ndax lan ndax galax ndiku li nga xamantene mom lañu ci bëgg mom moy gemin gi set loolu lañ ci bëgg loolu motax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala am benen masala bo xamantene duggal nañ ko fi mom moy soccu fan lañ koy duggal ndax bok na ci li nga xamantene ngeeneel ak njaap la manam nit ki bala muy japp mu def ko moy soccu motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bi nga xamantene mom mu ngi nek ci muwatta bu imam malik ak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi alayhima hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne law la na shaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu manam bu fekkontene buguma won indil ak choono sama xébi konon dina len digal ñu soti ñu koy boole ak njaap gone légi nak bu boba borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax ana kon lan manam bu boba nak ñu yittéwo ana lan moy li nga xamantene mom lañu wara jappo manam mom lañu wara soccio ak fan lañuy soccio ak place amna nak ci buntu bo xamantene mom la ko imam al-hafiz abd al-ghani ibn abd al-wahid rahimahullahu ta'ala wutal ci bir mu tuddé ko babu siwak bi nga xamantene mom mi ngi nekk ci bir kitab at-tahara